benvingudes de ben nou al vostre costat, en Rafael Corbí, amb una nova edició d'aquest espai, Country Radio Estel, un espai del Club del Country, des de Palafrugell al món per tots vosaltres, el millor de la música americana, country and western, i per extensió, mundial. Començarem en el dia d'avui amb un àlbum de 2019 de Co-Tones. L'àlbum es diu Van Zandt. Ja podeu veure els afeccionats cap a on va, cap a la música de Tones Van Zandt, òbviament. White Freight Liner. Amb això comencem. Benvinguts, benvingudes. És que la seva música m'encanta, aquesta formació coneguda amb el canònim de Co-Tones, que realment vol dir Company Tones. Qui són aquests? Doncs una banda de country and western del nord-oest de Pennsilvània, d'una zona molt rural d'aquest estat americà. Després del seu àlbum de debut, Canyon, que van publicar el 2016, Company Tones han realitzat una col·lecció de cançons de Tones Van Zandt, reimaginades de clàssics d'aquest personatge, titulat, òbviament, Van Zandt, i ho van fer l'abril de 2019. Qui són aquests cinc personatges? Doncs Jody i Sara Aliello, que ens arriben, el primer d'ells, en Jody amb la veu i la guitarra, la Sara amb la veu i l'harmònica, l'Eric Morelli a la guitarra i a les veus, a la bateria en Nate Vlick i al baix l'Andy King, que és el quintet d'aquesta companyia excepcional amb la seva música. Company Tones, doncs, ens porten un altre dels temes que podem trobar amb aquest disc Van Zandt de 2019. És un clàssic, òbviament, aquest Punch on Lefty. 2, 3, 4... What he had to do. White Freightliner i aquest meravellós Punch on Lefty amb Company Tones des de Pennsylvania amb els primers minuts d'aquest espai del dia d'avui. I abans dels records que ens portaran la música de Guy Clark primer i després de Steve Martin, escoltarem el seu Dead Flowers, també d'aquest àlbum Van Zandt de 2019 amb aquesta banda, amb aquest quintet anomenat Company Tones. Amb Rafael Corbí. Aquí estem amb el nostre temps dedicat a la música country i amb els protagonistes. I avui els protagonistes seran els nostres oients amb les seves peticions i el fet de que demostrin interès per conèixer o per anar més enllà dels artistes, de la música, del que podem escoltar nosaltres. Avui ens demanaven sobre aquesta cançó i sobre aquests artistes. Bé, de fet és una col·laboració entre Emmylou Harris i John Prine. Una cançó que es diu Magnolia Wind, una cançó original de Guy Clark, i que la podem trobar, aquesta cançó, dins l'àlbum d'homenatge a Guy Clark publicat el 2011, This One's For Him, un tribut a Guy Clark en el qual hi participaven moltíssims artistes. Artistes que avui escoltarem amb alguns d'ells, però començant per la pregunta que ens han fet amb aquesta cançó. Doncs sí, Emmylou Harris i John Prine versionant aquest tema, Magnolia Wind. I'd rather sleep in a box like a bum on the street than a fat feathered bed without your little old cold feet. And I'd rather be dead dumb than a stone and to know that your mornings will never be mine. And I'd rather die young than to live without you. And I'd rather go hungry then they eat lonesome stew. You know it's once in a lifetime and it won't come again. It's here and it's gone on a magnolia wind. And it rather if I can't catch your sin on a magnolia if it ever comes time, that it comes time to go, pack up your fiddles, sis, pack up your bow. If I can't dance with you, I'll just sit this one out with my back to the wall. And I'd rather not hear pretty music again if I can't catch your voice on a magnolia wind. If I can't catch your scent on a magnolia wind. Guy Clark ha estat un dels més grans artistes, compositors en la història de la música, no només de la nostra, sinó de tantes i tantes, perquè les seves cançons han estat enregistrades per gent com Jerry Jeff Walker, Lyle Lovett, Jimmy Buffett, Ricky Skaggs, Steve Warren, Ron Crowell, Steve Hill o Willie Nelson, entre molts i molts d'altres. Va néixer el 6 de novembre de 1941 a Monahans, a Texas, i va morir el 17 de maig del passat 2016 a Nashville, a Tennessee, i trobaríem cançons fantàstiques al llarg de la seva trajectòria artística que es van fer molt famoses, no només les que va cantar ell mateix, però sí peces com el Baby I'm Yours, número 1, el 88, per Steve Wariner, o aquell Blowing Like a Bandit d'Asleep Us and the Wheel del mateix any, però després també el She's Crazy for Living va ser coescrita per Ronnie Crowell amb el mateix Clark. Moltíssimes cançons hi podien trobar dins d'aquest àlbum d'homenatge, aquest tribut, This One's for Him, a tribute to Guy Clark, en el qual ens sortia aquest Magnolia Wind. Doncs per molta gent, el desconegut Guy Clark va compondre aquest Hemingway's Whiskey, que interpreta aquí Kris Kristofferson. Hemingway drove up in this little Volkswagen and we locked eyes and he turned around and jumped in the car and drove off. Wow. I think I scared him. Maybe he just thought I was a fan. Hemingway's whiskey, warm, smooth, and mean. Even when it burns, it'll always finish clean. He didn't like it watered down. He took it straight up and neat. If it's bad enough for him, you know it's bad enough for me. Hemingway's whiskey. Though it's tough out there, a good muse is hard to find. Living one word to the next, one line at a time. Now there's more to life than whiskey, more to words than rhyme. Sometimes nothing works, sometimes nothing shines. Like Hemingway's whiskey. Sail away, three sheets to the wind. Live hard, die hard, this one's for him. Hemingway's whiskey, warm and smooth and mean. Even when it burns, it'll always finish clean. He didn't like it watered down. He took it straight up and neat. If it's bad enough for him, you know it's bad enough for me. Hemingway's whiskey. Hemingway's Whiskey, la cançó que ens interpreta Clark en Kris Kristofferson. Un repàs amb aquest disc i a la seva música que tancarem també amb una cançó llegendària. De fet, només tres temes dels seus han arribat a entrar a les llistes americanes del US Country. La primera, Fools for Each Other, de l'àlbum Guy Clark, ho va ser el 1979, un èxit molt menor, un número 96. The Partner Nobody Choose va ser un número 38 el 1981, des de l'àlbum The South Coast of Texas. I el 1983, una de les seves cançons més emblemàtiques, crítiques, el Home Grave Tomatoes va ser un número 42 de l'àlbum Better Days. Amb aquest àlbum d'homenatge l'escoltem amb la veu de Ray Willie Hubbard. Ain't nothing in the world that I like better than bacon and lettuce and homegrown tomatoes. Up in the morning, out in the garden, get you a ripen, don't get a hard. Plant them in the spring, eat them in the summer. All winter without them is a culinary bummer. Forget about all the sweating and the digging. Every time I go out and pick me a bacon, homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What'll life be without homegrown tomatoes? Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. You can go out to eat, that's for sure, but it's nothing that a homegrown tomato won't cure. Put them in a salad, put them in a stew. You can make your very own tomato juice. Eat them with eggs, eat them with gravy. Eat them with beans, pinto or navy. Put them on the side, put them in the middle. Put a homegrown tomato on a hot cake griddle. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What'll life be without homegrown tomatoes? Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. Change this life I lead, I'd be Johnny Tomato Seed. Cause I know what this country needs is homegrown tomatoes in every yard you see. And when I die, don't bury me in a box in a cemetery. Out in the garden would be much better, and I could be pushing up homegrown tomatoes, homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What'd life be without homegrown tomatoes? Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes, homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What'd life be without homegrown tomatoes? Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. Oh. Genial la música de Guy Clark, i amb aquestes interpretacions que diferents personatges ens han fet arribar a través d'aquest àlbum d'homenatge que ens portaven Magnolia Wynn amb Emmylou Harris i John Prine, Hemingway's Whiskey amb Kris Kristofferson i aquest Homegrown Tomatoes, una cançó excepcional que ens acostava amb la música de Ray Willie Hubbard. Seguim, perquè també ens han demanat sobre un personatge de cinema vinculat a la música country, vinculat al bluegrass i a l'americana music. Doncs sí, efectivament, l'hem escoltat diverses vegades també a través del nostre espai, i avui us ho recordem, que qui és aquest personatge? Doncs un conegut amb el nom de Steve Martin. L'Steve Martin ens ha portat diferents àlbums al llarg de la seva trajectòria artística, bons àlbums, diria jo, de bona música, i sempre ens ha acompanyat amb les seves cançons. D'ell tenim dos àlbums encara pendents d'escoltar amb el nostre espai. Doncs vinga, som-hi, per què no? The Long Awaited Album va ser publicat el 2017, i amb Steve Martin l'escoltarem al costat també del seu grup de col·laboradors, els Steve Canyon Rangers. Santa Fe és el primer tema que us en podem oferir. Heading south to Albuquerque, station when an old friend introduced me to you. Hello, mama, where you been? Gonna meet you at the airport. Got a low fare from L.A. I parked for free, I know the sheriff. Gate 14 shows no delay. Conversations on our cell phones. Seems you love the Southwest way. Love to take you to Fiesta when we get to Santa Fe. Hello, mama. Hello, mama. Hello, mama. Where you been since I met you? Can't forget you. Wanna see you one more time again. Primera qüestió del nostre programa avui, de la nostra part musical, ens la feia en Paco, en Josep. Ens en demanava, com a seguidor de la música de les pel·lícules de Steve Martin, si era veritat que també s'havia dedicat al món de la música country. Bé, ben bé del country no, però sí del bluegrass, d'aquesta cultura americana excepcional. L'intèrpret nascut el 14 d'agost de 1945 a Waco, Texas, porta ja amb aquest grup seu d'acompanyament un munt de treballs discogràfics. Stephen Glenn Martin, actor, comediant, escriptor, director de pel·lícules, músic, i recordem que va començar la seva carrera als anys 60 com a convidat freqüent al Tonight Show amb The Smothers Brothers Comedy Hour, i després doncs les seves comèdies més absurdes, sobretot als anys 70, amb pel·lícules que ens van fer riure molt. I també dedicant-se al món de la música, la qual amb els darrers anys li ha donat una importància. Ja des dels 17 anys que va agafar el banjo i no l'ha deixat mai més a la vida, però diversos enregistraments de 33 revolucions per minut de bluegrass els havia fet amb el seu moment. Com a música, va editar el seu primer àlbum el 1977 amb el Let's Get Small, i després ha continuat amb diversos àlbums, els 6 darrers dels quals han estat número 1 al US Bluegrass, incloent-hi aquest amb The Steep Canyon Rangers, The Long Awaited Album del 2017, del qual escoltem alguna altra cançó, si us sembla. Després d'aquest Santa Fe, sentirem el Girl from River Run, una altra de les peces d'aquest bon treball. There's a girl who lives outside the town, in a house set in the sun. She's the one they have their eyes set on. She's the girl from River Run. All the young men in their senior year can't imagine compromise. By the fall they're walking down the aisle with this darling as a prize. Every man from every neighbor town intends to make his feelings known, but not a word from me was ever heard about the girl from River Run. Oh, came to graduation day. She went off to LSU. Everybody stood and waved goodbye, but I had been accepted too. And every man from every neighbor town intends to make his feelings known, but not a word from me was ever heard about the girl from River Run. Mercedes Benz, his dad owned land in New York State. He courted her with everything he's got. She never did reciprocate. David was the finest athlete, handsome, strong, and cap of five. They went dancing at the junior prom. He took her home, she said goodbye. She set aside her youthful ways. Whoa, she's only 21. Had a lecture I ran into her, and we laughed and had some fun. We walked outside and met to get some air. She said to me, "Where are you from?" A country place you probably don't know of. A little town called River Run. Her face, she missed the people from her home. 2 years later, I was married to that darling girl from River Run. M'encanta la seva música, la seva companyia. Gràcies per demanar-la, gràcies per fer-nos escoltar gent com The Steep Canyon Rangers, que són magnífics, amb Steve Martin. Això es diu Caroline, del seu The Long Awaited Album de 2017. Tell me why you left me standing in the parking structure, Caroline. I was the almost perfect boyfriend ever for you, and you even said that to me one time at the Olive Garden. Please return my car and leave the keys inside the glove compartment. Caroline, Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline. Caroline, you are the hardest thing I'll ever put behind me. Never thought you'd leave me stranded, not a glance into the rear view. I'll be looking for someone who wears her hair exactly like you, and who swears a blue streak when the Tar Heels lose the quarterfinals. Caroline, Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline. If you ever find another, please don't put a post on Facebook. I would rather think I was a deep regret you can't resolve. If I have a drink with someone, I will tell her all about you. That will be the big mistake that I will make on my first date. Caroline, Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline, oh Caroline. Could not have lasted. Daily life cannot be that intense. I'll phone my friends and try to explain why this past year I have acted so insane. Caroline, Caroline, oh Caroline. aquesta música. Avui ens ha acompanyat Guy Clark amb la composició de les cançons que escoltàvem i després Steve Martin amb The Steve Canyon Band i el seu àlbum de 2017. Per acabar aquest segment del nostre espai de record, podríem dir-ne, escoltem el tema que obria les llistes americanes de música country, el número 1, a principis de novembre del 1989, el tercer número 1 aquell any per George Strait, un excepcional intèrpret que va aconseguir el número 1 Baby's Gotten Good a Goodbye, després també ho va fer un What's Going On in Your World, i després aquesta cançó que escoltarem amb el fantàstic tema i recordat anomenat Ace in the Hole. L'escoltem amb la música, com no, fantàstica ella, de George Strait aquí en el nostre temps de country. You've got to have an ace in the hole, a little secret that nobody knows. Life is a gamble, a game we all play, but you need to save something for a rainy day. You've got to learn to play your cards right if you expect to win in life. Don't put it all on the line for just one roll. You've got to have an ace in the hole. If you're headed down a one-way street and you're not sure it's the way you want to go, in money or love or all the above, have a little more than what you show. When life deals out a surprise, have a few surprises of your own. No matter what you do, no matter where you go, you've got to have an ace in the hole. You've got to have an ace in the hole, a little secret that nobody knows. Life is a gamble, a game we all play, but you need to save something for a rainy day. You've got to learn to play your cards right if you expect to win in life. Don't put it all on the line for just one roll. You've got to have an ace in the hole. El Club del Country, en Rafael Corbí. 911, what's the nature of your emergency? Help me, 911 operator, got a Friday night emergency. I need nursing cause I'm hurting from a long week working and I'm thirsting for a remedy. I need a redhead and brunette or blonde angel and mercy that'll put me in intensive care. There's gotta be a honky-tonk somewhere. Hang on, don't hang up on me, lady, gotta take me to the promised land. Cause sometimes I see something like a juke joint jumping through a thumping little five-piece band. Be it red dirt swing, standing thing, it's country, even karaoke, I don't care. There's gotta be a honky-tonk somewhere. There's gotta be a honky-tonk somewhere. There's gotta be a honky-tonk. Girl, you gotta get me there. I've tried my phone app and road map Siri. Where's the party at the bat and I'm anywhere. There's gotta be a honky-tonk somewhere. Operator, I'm afraid I'm running out of time. I know I sound broken, but I just keep hoping for an open low neon sign. maybe this is crazy, but I'm thinking, baby, maybe later we could meet there. There's gotta be a honky-tonk somewhere. There's gotta be a honky-tonk somewhere. There's gotta be a honky-tonk. Girl, you gotta get me there. Drive a phone app and road maps area. Where's a party at? That ain't gonna be anywhere. There's gotta be a honky-tonk somewhere. Out there, there's gotta be a honky-tonk somewhere. Doncs així ens portava el 2016 Gunslinger, que vol dir, fa referència a Gunfighter, és el mateix, són aquests pistolers que al vell Far West eren prou perillosos, i disparava d'aquesta manera Garth Brooks, portant-nos el seu 13è només àlbum d'estudi. Va ser realitzat el 25 de novembre 2016 per Pearl Records i avui el recordarem. Aquesta cançó, que va ser composta per Garth Brooks mateix al costat de Ken Blaze i Brian Kennedy, King Williams, no era senzill, era la cobrir el disc, però a mi m'ha encantat aquest Honky Tonk Somewhere. Baby, Let's Lay Down and Dance va ser el primer senzill del disc, realitzat el 13 d'octubre d'aquell mateix 2016, una cançó que també comptava amb les mateixes plomes que abans, excepte la de King Williams, i s'hi afegien Steve Dorff i Victoria Shaw, un senzill que va ser, com hem dit, el primer dels singles extrets d'aquest àlbum i que va ser un número 15 al US Country Airplay. Get this feeling that I can't explain. Every time I see your face or hear your name, I just go crazy, thinking maybe this may be my chance. What would you say to me if I said, baby, let's lay down and dance? I got to tell you, girl, you drive me wild. Every time I see you dance, I see that smile. My world gets hazy, and I'm moving like I'm in a trance. Oh, I know it's crazy, but baby, let's lay down and dance. When it comes to love, my heart is black and it's blue. So I was through with romance. Girl, you're something that I'm counting on you. You're my brand new second chance. My friends all tell me that I'm not your kind. They say I better pray your love is blind. You got to save me. I'm a victim of your circumstance. Oh, I know it's crazy, but baby, let's lay down and dance. Lay down and dance. Una cançó que, a més, ens fa pensar que mai li hem donat un homenatge com es mereix a la ploma de King Williams amb aquest espai. I és que aquesta, altrament, gran compositora, amb multitud de temes enregistrats per gent fantàstica al llarg dels anys, com Randy Travis, Reba McEntire, el mateix Garth Brooks o Joe Diffie, doncs va morir just abans d'acabar aquesta cançó. Per això també va ser important per Garth Brooks, amb el qual havia col·laborat moltíssim, d'editar-la com a primer senzill. Qui met Wynton Williams va néixer el 1947 i va morir aquell 11 de febrer de 2016. A més, va rebre, recordem, el premi de cançó de l'any de la Country Music Association el 2003 per aquell fantàstic Three Wooden Crosses. Un dia d'aquests prometo tenir un programa especial a les cançons només de King Williams. Anem per al segon single i últim que va sortir de l'àlbum, el seu primer número 1 de Garth Brooks, d'ençà aquell More Than a Memory, el 2007, 10 anys després, i arribava amb aquesta cançó escrita per Mitch Russell. La cançó es deia, la cançó es diu, Ask Me How I Know. Stubborn as they come, you'll never settle down. You'll always be the one who doesn't stick around. You make all the rules, you're set in your ways. You gotta have your freedom, you gotta have your space. But one day you'll meet the girl before you never find. Start feeling things you never felt. Spending all your time trying to figure out how she got this hold on you. And when you start to fall, you hold on to your pride. Start building up your walls and never let her get inside. You push her away, cause that's all you know how to do. And then she'll leave, and you won't beg her not to go. Ask me how I know. Go on and shake your head and tell me that I'm wrong. Say I'm just another fool and this is just another song. But I know how you are, cause I know how I am. And I'd give anything back and try again. Cause one day you'll meet the girl you swore you'd never find. Start feeling things you never felt. Spending all your time trying to figure out how she got this hold on you. And when you start to fall, you hold on to your pride. Start building up your walls and never let her get inside. You push her away, cause that's all you know how to do. And then she'll leave, and you won't beg enough to go. Ask me how I know. And you best put this song on repeat. Maybe then you won't end up like me. Cause one day you'll meet the girl you swore you'd never find. Feeling things you never felt, spending all your time trying to figure out how she got this hold on you. And when you start to fall, you hold on to your pride. Start building up your walls and never let her get inside. You push her away, cause that's all you know how to do. And then she'll leave, and you won't beg her not to go. Anem acabant el programa d'aquesta setmana i ho farem amb una de les dues cançons que amb una edició especial d'aquest disc que també s'hi trobaven incloses. Una era el Sour Crane, l'altra finalitzava amb una versió particular del Friends in Low Places d'aquesta cançó, que també Mark Chestnut havia interpretat en el seu moment, però que va ser un dels grans èxits de l'origen musical de Garth Brooks. Es trobava com a darrera cançó dotzena, l'àlbum original tenia 10 cançons, aquesta edició especial 12. Salutacions ben cordials de Rafael Corbí, ens retrobem ben aviat d'aquí, com no, amb el nostre espai. Fins la propera. The last one to show, I was the last one you thought you'd see there. I saw the surprise and the fear in his eyes when I of champagne. And I toasted you, said, honey, we may be through, but you'll never hear me complain. 'Cause I've got friends in low places where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. And I'll be okay. Been there before. Everything's alright. I'll just say goodnight and I'll show myself to the door. Hey, I didn't mean to cause a big scene. Just give me an hour and then we'll all be as high as that ivory tower with your living. Where the whiskey drowns and the beer chases my blues away. And I'll be okay. Yeah, I'm not big on social graces. Think I slip on down to the Oasis. So I've got friends in low places. Step on.